بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب دے پا بیان داغ کی چراغ لیدی پا بارد خضاب او درم کولو دو اختو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دی بارد کی مختلف روایات تھی امام ترمذی رحمہ اللہ دی باب کی او سلور حدیث ذکر کړی او د دې روایت د اختلاف د وجناد علماء اختلاف دی چې نبی کریم علیہ السلام وی اختو مبارک تصرن ورکړو کنا نباد علماء وی دی دی ورکړو ذکر دو پر ویختنو نوچی اغیی ترنگ لضرورتو فسر مبارک او پگیر مبارک کی شلو ویختو نکم سوار لسو کیا دی سوک واللس تلس اباد علماء وی تی خضاب ورکڑو لذی وجنه د احناف علماء مطلب داره چې دا رنگ ور کول ویختو ته مستحب دي خو تور رنگ مکروه دی تر دې چې بعض عالمان د شوافیع وای چې تور رنگ ور کول حرام او ناروا دي لذی کې دغه مسائل درته ذکر کړي دیکھ دا مسائل در سے ذکر کئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ لَقِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رِمْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم تام ابن لي سرد يبشن جرما فقال ابنك هذا وي اياك ثابت فقلت نعم ما وهاو ما فرمى الاعوذ الله حبيبا دا زما بچی یاد عمر سی غدا قلت نام اشهد گوا شکا تا گواہ سی گا چدام بچی یارا متکلم سی غرا اشهد به زگواری کن پدی قال را اللہ حبیبی لا یجنی علیکا ولا تجنی علیه دا اللہ حبیبی لا یجنی علیکا اے دد جنایت بدلب و پتا نی ولا تجنی انے یا استاد جنایت بدلب و پدنی اصل کی دی کی دی جاہلیت یا خبر طرف تا غد اشارہ کر زمانه جاهلیت کې دا دستور چې زوی مې د پلار په جرم کې نیو خپل د زوی په جرم کې نابور انسان رضی اللہ عنہ دغه قاعده په بنا باندې عرض کړ چې دا زمانه ته گواهی ته ضرورت پیش نه تاسو به گواهی ورکوي چې دا زمانه بچي د الله حبیب د جاهلیت طرفن مټاو کو وی د اسلام قاعده دا نه لا بلکې اسلام کدا دی لا تذر وازره وزر اخرى کپلار ظلم زیاته او کو انتقام بدنا وسته شي بچی غل سره شي کبچی ظلم په کو پلار په نوران شي د یو چړي بوج په بل پر سر کې هینن په دنیا کې ان په اخرت کې قال دې فرمای ورایت شیب احمرا ابو الانصار رضی اللہ عنہ وی ما دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اغوی خطوبان شروع آلے وکتو وی خطوبان شروع آلے و سر رنگو قال ابو عیسیٰ هادا احسن و شیل دار خیصد روایاتن نے پدی باب کے وقت سرو و بیر مفسر دے تفصیلی وضاحت والے لئن روایات صحیحة ذکر روایات سید عریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشیبا آغا خود بودا والی اندازی تنور سیجی کنی زمر دیر مختدی او بور امتنند در فائدنی اسر بیلی اتیمی رضی اللہ عنہ ندی وی صحابی وی ماتا سپیدو ویختو شروار وقتو یا خدا سر رنگ در سر والے در رنگ یا خدا سر والے دی حدیث کی دسو دا در رنگ دا در رنگ سر والے یا دینا سروال را ویستو چی کلس پی نیگی نو مخی لک سر شی مخی لک سر شی نو دا اغا حمرت ذاتیو اے چی دا ذات پیت بار یو ویستو سروی ندرن پیت بار چونکہ دا علماء ادوات کس ما مطلقو نو نچاوی لی دا ذاتی سروالی دا رنگ دا وجننو سوک چوئی چی دا اللہ حبیب رنگ مور کرے او سوک چوئی چی نو یختی رنگ کرو نیو دا سروالی دا رنگ دا وجننو دا دا رنگ دا وجن دا سخ کاری دو وبهی قالا حدثنا سفیان ابن وکی قالا برنا ابی عن شریکنا نصمان ابن موحب قال سئل ابو حریرہ دا موحب حابا لفت ہم ویلے چھئی کسرم موحب یا موحب ابا دوئی جنا فتح دفکی و کسرپکی صحوت وان عبداللہ ابن موحب او وقت رہا سہو بعض محدثین دا چوئے عن عثمان ابن موحب قال سئل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نتپوش شوئے دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نتپوش شوئے الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب اخترن كريو قال نعم ديا قال ابو عيسى وروا ابو عوانه هذا الذي نسمان بن عبد الله بن موهب فقال ام سلمة ناغد ابو هريره رضي الله عنه فضل ام سلمة رضي الله عنها نقل کرے ایو فرمائل چه آو رنگ کریو و بیهی قال حدثنا ابراهیم بن حارون قال انبانا عن نظر بن زرارا عن ابی عن ابی جنابا عیاد ابن لقیت عن الجهنم امرات بشیر ابن الخصاصیہ قالت دابی فرمائے رضی اللہ عنہ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویما کتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتی راوت ذکورنا ینفض راسه سر مبارک ویختیرا کی شندل وقد اغتسل غسل کروبی تی شندل وبراسه ردع نو قال ردع وردیر ایک دوت تیراج یو رد عرے فعین محمل سر چچک پینشتا دیگر ادوک اسم الفاظ راضی یو رد غدا فعین فغین معجمتا رد غن سکون د دال لے نو رد غن دائن کی حتوتا او رد آ چعین محمل شی ندارن توئی دارن توئی دیر ایک علماء لکلی جدا عین محمل لے محققین علماء ایچے رد غا فغین معجم سر غلط تے پدی زیک ذکر دا اہل لعب اتفاق دے چی دیر ایک عین محمل لے او چی کل رد عنشی عین محمل شی ندالت هم من زفران یو شی ککرشی د زعفرانو پرنګ باندې د دې کې دغه مراد دی وا او براسه رضع من حنا عند نکرزنا شک فی هذا الشیخ شیخ د مراد شیخ د مصنف دی ابو باز نحو کی ہوئی شک وہو نے ابراہیم ابن ہارون دا شک ابراہیم ابن ہارون تراغنے حدثنا ابراہیم ابن ہارون دا دد شیخ دے امام ترمذی د تشک راغلے کہ رد غن دے او کرد عن لے عین محمل لے او غین معجم لے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْبُوبًا مَا كَثِيرُ يَخْتَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَنْكِ شِوِي اور ہمارا لکھی دی بعض روایات کی نصیر آگلی دی چنو تو یہ عام حالات کی رنگ نرے کھڑے او چرتا کم نا کم د الله حبیب رنگم کړه نو چا چې په کوم حال کې کتلې هغه خبره ور کړه. قال حماد بن احسن عبد الله بن محمد بن عقیل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتله يختل رسول الله صلى الله عليه وسلم دانس بن مالك رضي الله عنه سر محبوبا آغا خضاب ورکلشو ورنکلشو ندار اللہ دا حبیب دو اختوب آرکی امام ترمذی رحم اللہ دا تفصیل ذکر کو باب ما جاء فی کہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہل فزمی سرا کل ما یودع فی العین توی ہر اچھے جس ترگو کی اچھے دیس تشفار پارا ترگو کی رانجا چھو نگرد ثواب پنیت دی سڑے پس ترگو کی رانجا چھے دیتے بائے سنت دو جنا پڑے باپ کی امام ترمیزی پنزا حدیث در تذکر کری وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال انبانا ابو داود الطيالسي قال انبانا ابو داود الطيالسي وان عباد بن منصور عن اكرما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال استهلوا بالاسمد بالاسمدی کثرت نیم دا زمن فقیدا بالاسمدی یا بالاسمد تاسو رانجا چوئی فا اسمد سرا فینہو یجل البسرا داتی زوی نظر لرا ویمبت الشارا باندرا چکوی وزعما او صحابی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلت اے مکحلا ویتیاز دارے سے دارے فتحی دمیم شیز کا ذرف دے و محدثینوں کی خلاف قیاد فمیم مشہور ہے دا اللہ دا حبیبی و مکحلوا درنجوی و کسوڑی و لوخی و یکتحل منها اور انجبی اچول داوینا حرش پا ثلاثتا فی هذه دری پدی خیستر گتی او دری پدی گتھکی نسنت تلی کدانا چی دری پا یوکی او دری پا بلکی واشئی وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال اخبرنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن عباد بن منصور لا تحيل لسند وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن هارون قال انبانا عباد بن منصور اكرما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهل قبل عينا رانجبه چونمس کی دودھ کے دونا بالاسمی دی ثلاثا فی کل عین دری سلائی فارق سرگ کی اوویل یزید ابن حارم پا حدیث کی نبی ری سلام دیر پارے مکحلا او داغو نبی رانجا چول اندن نومی فوحد خوب کی ثلاثا فی کل عین دری دری سلائی پہر سرگ کی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال انبانا محمد بن يزيد محمد بن اسحاق محمد بن المنقدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسمد يا بالاسمد ان النار تاسو رانجا چوئی پیس مستر پا وقت خوب کی نگر دو دکی دو پا وقت پکار دی او افضل دادی که دار آنگیری و کدانی نور سنت مستحب فا انو یجلو مسارادا نظر تیزی دا نظر تیزی و ینبت الشعر او اختراکو کئی و بهی قال حدثنا قتیبت ابن سید قال احبرنا بشر ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حيثم عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير اصحابكم الاسمد ورق رانوكي اصمدتي يجر البصر وينبت الشعر نظرتي ذوي ويخت بارات كوي وبه قال حدثنا ابراهيم بن المستنير البصري قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسمد تاسو دار انزل لازم رونی شئی فینو یجل بسر و انبتو شارا تا نظر تیزوی بانرا چکوی نداد اللہ دا حبیب درنجو بارکی در تفصیل ذکر کو چه بدی طریقہ باغی رانجی استعمال و اسمت دا سے رانجی چاہے کی سروہ علیوی ناپستر کو کختار انا پدی تمام روایتونو کې د اسمت ترغیب ده ندا افضل رانجدی دین علاوه نور رانجوی ایمان سنت دا کی البت فضیلت دیرنجول رنے باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ده په بیان د لباس او جامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ایو سرنګي لباس او جامې استعمالولې په دې باب کې مصنف د تشپار احادیث ذکر کړي دې کې الله د حبیب غل لباس زر لخای وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال عمان الفضل بن موسى وابو سميلا وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت بيبي فرمائي كان احب ثيابي وذير محبوب جامون رسول الله صلى الله عليه وسلم تقميص قمیص د الله د حبیب په محبوب جامو کې او زکه په دې عورت ډېر خپوتی قمیص یې خوښ د الله د حبیب قمیص ډېر خوښ په دې کې د بدن فرد ډېر حجوري وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن بريده عن ام سلمة قالت كان احب ثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب ثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص محبوب الجامون الله حبيب القميص ده پټولو کې خو او دا ورسره محبوب از قمیص تفصیل دلتی ارسو چلا اللہ دا حبیب قمیص با ترنی میں پندائی پورے او دا گیتو نبا برا و بهی قال حدثنا ریاض بن ایوب البغدادی قال حدثنا ابو تمیلا عن عبد المومن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن امه ام سلمة رضي الله عنها قالت دی بی فرمائی کانا احب تھی آوے اوڑر محبوب دا جامونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چیبا غصیق سمیشو امام بیساوی ها کلا قارت ایاد ابن ایوب فی حدیث عبداللہ بن بریدان امین ام سلمہ و ها کلا رواغی رواح جل دا سی روایت کرے گنو نبی تمیلا مثل روایتی زیاد ابن ایوب و ابو تمیلا یزید یزید فی حاضر حدیث یا اطوال کئی پدی حدیث کی ان امیہی دخل مورنا وهو اصح او دا خبر اصح و سهدا چا پری کی زیادت کئی دا اللہ حدیث تا قمیش چولو کی خوخو ندی ان امیہی پدی سانت کی سیوا کئی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن بديل لقيلي عن شهر بن هوشب عن اسماء بنت يزيد قالت لا فرمائك انا كم مور قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سوري قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرس ترمند پوری ادا رکیو چې لستونی تر مروند پوری مو باد اوقاتو کی د غوتو د سرونو پوری مو باد اوقاتو کی د غوتو د سرونو پوری مو د مروند پوری یا د غوتو د سرونو پوری وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن هريره قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا زهير بن الرعد ابن عبد الله بن قحيب عن معاويه عن معاويه بن قراء رضي الله عنه عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيره من مزينه فقبله مزينه كيل نبايعه ثم ورث بيعتك وان قميصه لمطلق تلا ذهبيب قميص كلاو او قال زر قميصه مطلق تالائی دا کمیس کلاوئے قارا معاویہ ابن قرر رضی اللہ عنہ ویسوان مادن کلاس فگریوان کمیس دائی کی فمسست الخاتم محر نبوت میں مسکو اگر دا صحابہ ریلوی شاہد دے تیجون کد اللہ حبیب کلاو گریوان کتلے نہ تو محبت لازم نتیجہ دا وا ویدہ معاویہ او دد بچے ددی با می شکر یوان کلاو ثنئی مین لگو کگرمی بوا کسردی بوا دا دی عشق او محبت دا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرا جدا اللہ حبیب پہ کم حال کے قتلے نو آغا لباس او حال دوی دمرا کل محبوب شوئے چه تر مر گئے بی آغا فریخے نوے و بیئی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا عماد بن صالح صلوہ عن حبیب بن شہید الحسن عن آنس بن مالک ان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا اللہ حبیب روتے ہو تکے والے ہو کو ساما ابن زید رضی اللہ عنہ کو ساما ابن زید رضی اللہ عنہ ہوئی تکیا والے وا در بیماری واقعی آگا آداد مرض الموت کی صدا تکے والے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکے والے و پو سامہ ابن زید رضی اللہ عنہ وعلیہ ثوب قطری اللہ پہ حبیب یو جام و قطری ثوب قطری کثرت قاف کا او سکون د سوالے دا منصوب د قطر تا او دا یو قسم نو اواز مالی شو جامی بوی امنی دا مالی شو نو جوڑی دی پدی کی شروعال بو نخ بوی او دا بڑی دی خکوری جوڑی پدوی بان جامع و فطری منقش دیمن جامع قد توشح به اللہ حبیب زان فکران غالو فصل بهم ندویت مزکو اول دیدی که وجیب و واقعہ در تو ذکر کئی توجہ مدد سند لا حدیث خمواری دو کتاب سن گو رہی لا قال عبد بن حمید قال محمد بن فضل محمد ابن فضل ویسالنی یحیی ابن معین عن هذا الحدیث ویتپوس کر امان یحیی ابن معین دی حدیث بارک اولا ما جدت علیہ اول چی ما تکینا تو فقلت حدثنا حماد ابن سلم فقال لو کان من کتاب اے ما ورتفیاد حدیث ویرس کتاب ندرا لہوی مدا بڑے رکھے فقمت زفافدا لأخرج کتابی چخل کتاب رو باسم او کتاب لغور مرد تا املاوا فقبض علی یا ثوبی اغز ما جا مرونی و سنب قاربے ہوئے عملہ علی یا اول ما تفیاد املاتا دی لفت کی گورت وک اسم ویل دی یو دا لام مشدد دے مفتوح دے سرد تسرید میمنا عمل لہو داد املال نلے بمانا املا یو سکون دے میم دے او کسرد لام دا عملی ہی لام محفظ دے عملی یا مانا سوا عمل له یا ام لیه املا وید دی فمامانی اول فیاد فین یا خاف اللہ القاقا زیریگم چتا سرب ملاو نشم اے گورا دا غتوی مالا دی پر گورا مالا حدیث وانا خوب کتاب رالا نجا قاسی دو روی دیو وی اولی رالا قیاد وانا پتا لگی نشا تمرد را نشی چی تا کور تغییر شنا تمرد نشی او زمرد نشا نو حدیث با پاتی شی دم ربی خلق و تمرد مخی دو ناغکی ناس اولی ورطا قیاد ہوئی اب اکور سلامی کتاب راو آگی نیورتا ہوئی ذی اریگم چی تاثر اب ملاقات نشی قال فام لیتو ہوا لے ہے ما انلاو پارو سم آخرتو کتابی یا میرا ویستو کتاب فقراتو علیہ پاغمی ولستو دمرد دی خلق و مرد مخطر و بہی قرآت سنا سوید ابن نصر قال آنگرنا عبداللہ بن مبارک عن سعید ابن یاسر جریری عن ابی نظرہ انا بی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال فرمائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا کلچ نو جام بے واشولا استجد ثوبا طلب ثوبا جدیدا نو جام بے واشولا نسماؤ بیسمی نم بے غیتراغی مدنم کی اخو اے امامتن جاگر پٹکے او قمیسن یا قمیس و ردان یا سادر ثم یقول بیابی دادواوی اللہم لکا الحمد کما کسوتنی اللہ تعال رحمد نبی لکا سنگ دیرا جامع ماتا و آشولا اسألو کا خیره و خیر ما سنع له سوال در نکوم د خیر د دی جامی او د خیر آغا چراغی دا پارا دا جوڑا شوینا لکم خیر دا پارا چی دا جوڑا شوینا وَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ پنائی در نغوارم دا شر دی جامی او آغا چراغی دا پارا دا جوڑا شوینا داویر پاردا جوړ شوی دا اې دې کپڑا دې د پاره کې د ګرمۍ سردۍ نه ریبد کېو دا زینت وی او دې دی اوستو به ترواز زار چې الله رضا کې استعمال شي عبادت کې استعمال شي او د تپلی شر دا دی چې تو عجبو تکبر در کتنی دا چې ګور زما جامو لو مورا اپه تکبر او جو کی در دی او د جامو د وجه نه په نور فخر کې او نور د تصفکاری چې زما خو د زرګونو جوړا را ودا دی بل خو د یو څو پیسو جوړا شولې او جامو در کې غرور تکبر را وستو